podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Hej David, vi begynder her i 1968 med et af dine yndlingsnumre, I Heard It Through the Grapevine, yeah. Som jo handler om, at en kærlighed, et forhold, man tror er, som det skal være, så finder man pludselig ud af, at den anden har en anden. Yeah. Og det er jo, altså, det er jo en stram oplevelse, og sådan pludselig blive svigtet af en, man er rigtig glad for. Lige præcis. At der foregår noget der, mm-hmm. som man hører sådan... Vi har rygtemøllen, at der kan være noget om, at vedkommende ikke så trofast, som man havde regnet med. Det nummer, det handler om kærlighed, men det kan også handle om præsidenter. Det kan det godt. Og det er jo det gode ved det også, at I hører det der titel, I Heard It Through the Grapevine, betyder sådan noget i retningen af, at I hørte det på vandrøren eller sådan et eller andet, i rygtestrømmen. Så der, det er jo sådan en dobbelttyde, når vi nu taler om præsidenter og hvad der foregår i øjeblikket, fordi meget af det, vi hører på nuværende tidspunkt, er jo sådan lidt det samme. Gad videre, måske, og siden han sagde sådan, eller ikke sagde sådan, eller gjorde sådan, eller stod ved siden af, eller ikke reagerede, eller havde reageret, alt det der, det er sådan meget sådan en strøm af fortællinger, vi hører i øjeblikket, som sådan ude i den store verden, ikke just modtages på en positiv måde fra præsident Trump, men hjemme i hans eget bagland hos republikanerne. Der sker der noget. Klarer. Man kan sige, hele forestillingen om, at Trump og Putin har et forhold, der ikke bare er godt. Mm-hmm. Fordi det er jo tydeligvis et ret godt forhold, mm-hmm. set med sådan historiske øjne. Så er der ikke ret mange præsidenter, der har været så glade for en russisk leder, eller en leder af Sovjetunionen tidligere, som Trump er for Putin. Det er jo så en ting, mm-hmm. at det er sådan. Men det, der er usædvanligt, er, at al den snak, der har været i lang tid i USA om, at... Trumps forhold til Putin handler ikke bare om, at det er godt, og at Trump ser op til en stærk mand. Mm-hmm. Nu er alle de der konspirationsteorier, der har været ude i sådan kanterne af den amerikanske debat, om at Trump på en eller anden måde er det, man kalder for en Manchurian Candidate. Mm-hmm. Altså at Putin styrer Trump. Ja. Det er ikke bare sådan noget, der foregår i underlige debatter på nettet. Nej. Og nu er den debat rykket ind selv på New York Times sider, hvor det debatteres helt åbenlyst, kan vi stole på vores præsident? Ja. Kan vi egentlig regne med, at vores præsident er USA's præsident, eller er han Ruslands præsident i USA? Og du ved, hvordan jeg har det med konspirationsteorier. Mm-hmm. Det er simpelthen ikke værd at bruge sin tid på, og jeg tror heller ikke, at jeg tror ikke, Trump er ejet af Putin, eller at han har noget på ham. Men der er sket noget med den debat oven på Trumps tur. Ikke til NATO. Det var kaotisk og vildt og forventeligt mærkeligt. Men mødet med Putin bagefter i Helsinki, hvor især da Trump vender tilbage og kommer med det forslag, jeg har lavet altså Putin kom med et fantastisk forslag. Ja. Vi kan få lov til at få Rob Mueller over og lave et forhør af de 12 russere, som vi har særligt i sigtekornet oven på indblanding i den amerikanske valgkamp. Russerne skal bare lige have lov til at lave samme forhør af to af vores. Hvilket det jo sådan er fuldstændig absurd. Altså, ja. Og man selvfølgelig også må gå ud bagefter og sige, at det kommer aldrig til at ske. Men det sjove er, at Trump jo selv foreslår det som om, at det her er muligt for så ikke at levere på det. Og da sad jeg selv og tænkte, jeg har aldrig været vidne til noget i amerikansk politik, hvor jeg har været så tæt på at tænke, kan der være noget om de der konspirationsteorier? Ja, ja, det kan man jo ikke undlade. Nu siger du, at altså, Bill Clinton og Boris Yeltsin havde et godt forhold til hinanden på et tidspunkt i 1990'erne, men det var jo fordi, vi levede i en tid, hvor vi troede, skulle det vise sig at være forkert, mange troede i hvert fald, at russerne sådan var på vej over på vores banehandel, og derfor så synes de fleste sådan set, at det var ok, at USA's præsident i 90'erne havde et godt forhold til Yeltsin. Og så var der vel også det med Yeltsin, at man kan sige meget om Yeltsin, og meget muntert om Yeltsin. Mm. Men man havde jo ikke Yeltsin sådan placeret i en kasse, hvor man tænkte, han er sådan en type, der løber om hjørner med dig. Nej. Du ser det, du får med Yeltsin. Jeg kom blot til at tænke på, at der var et meget kaotisk og berømt pressemøde med Bill Clinton og Boris Yeltsin foran frihedsgudinden i New York efter et af deres møder. Det var det berømte møde, hvor Boris Yeltsin, tror jeg godt, vi kan tillade sig at sige, uden at fornærme Rusland på nuværende tidspunkt, havde fået lige lovlig mange genstande og den frokost, der var lige inden, og han talte simpelthen sort, og så er det, at præsident Clinton berømt bryder ud i et meget, meget, meget langt sådan latteranfald for sådan at stoppe pinligheden omkring det. Men det er tilbage i den tid. Det var ikke så alvorligt, som du siger. Den her uge, Mads, det startede. Men så før det ja. Der har man jo møderne, som begynder i Genève i 1985, mellem Reagan og Gorbachev. Og til det møde, der har de bedt om noget, der er ret usædvanligt. Nemlig, at de mødes i, jeg mener, de mødes i Genève på den russiske mission, som det hedder, som en russisk ambassade, i et sikret rum, der er der. Og der beder de om, at der skal kun til det møde sidde Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev og en oversætter for hver af dem. Mm-hmm. Og det møde skal vare 15 minutter. Dengang var det ret kontroversielt, at de skulle det. De får så god en samtale, de to, at de 15 minutter bliver til 70 minutter. Mm-hmm. Og vi ved i dag, selvom vi ikke ved ret meget om, faktisk hvad der bliver sagt i de 70 minutter, men vi ved, at de 70 minutter fører til, at da de i årene mødes, de to herrer, så har de lange samtaler, hvor de kun er de to plus oversættere. Og i alt 4 timer af samtaler mellem Gorbachev og Reagan, som er så private, at vi ikke har stor indblik i, hvad der bliver sagt, andet end sådan lidt, hvad de selv går ud og siger, der bliver sagt. Fordi der er ikke nogen sådan nedskrevet dialog her. Men vi ved, at de 4 timer mellem Reagan og Gorbachev førte til, at verden blev meget bedre. Fordi de førte til, at Gorbachev stolede på amerikansk hjælp til, at man demonterede kommunismen, som vi kender den, og Warszawapagten. Og i hvert fald det, der førte til, at det skete. Men man kan sige, dengang, der forstod man ikke, hvor vigtige de møder var. Jeg tror, mange husker lidt skævt på møderne mellem Gorbachev og Reagan, fordi man der gik jo ind i 10 år, før man var klar over, hvor fuldstændig centrale deres samtale havde været for at ændre verden. Mm-hmm. Jeg sidder bare ikke med den fornemmelse nu, fordi om 10 år vil kigge tilbage på Putin og Trumps møder og tænke, de samtaler, de havde one-on-one, de førte til en bedre verden. Og det skyldes en ting. Det skyldes, at jeg stolede og stoler så meget på Ronald Reagans politiske kompas, at hvis jeg sender ham ind i et lokale med en russisk leder, så ved jeg, at han varetager synspunkter, jeg synes, der skal varetages. Ja, det er centralt. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har samme tillid til Donald Trump. Nej, og det er jo klart, fordi Reagan kom ind i Det Hvide Hus, blandt andet på en benhård politik over for Sovjetunionen. Ingen, som i absolut ingen, ville få den tanke, at Ronald Reagan i virkeligheden var blød over for Sovjetunionen, og at han i virkeligheden fremmede sovjetiske interesse over for russisk. Det var da undskyld over for amerikanske. Ja, eller at Gorbachev så lige skulle køre lidt rundt med ham derinde. Præcis. Og sige, prøv at kigge på den her hånd, men han har lavet noget med den anden hånd. Eller kan du se, der er en mønt her, der tog en ud af næsen på Reagan, der sidst bliver så forvirret, at han så tænker, Gud, sig mig, hvad jeg skal gøre, så gør jeg det. Man vidste, at man havde Reagan i sit ringhjørne. Præcis, præcis. Og man kunne lide Reagan eller ej, så vidste man, at han var ikke på Sovjetunionens side. Det var ikke nogen, der tænkte. Der er rigtig mange, der tænker i øjeblikket, og siger det højt, som du selv sagde, Mads. New York Times, en af deres fremmeste skribenter, Thomas Friedman, skrev det simpelthen på ledersiden i New York Times, umiddelbart efter, altså timerne efter det her pressemøde i Helsinki i mandags, der talte han om højforræderi, og der var mange, mange andre, der gjorde det. Og det var jo fordi, de havde haft det. Der var mange årsager til det, men vi skal lige ind på det møde, de havde. Fordi det starter jo med, at apropos din fortælling om, hvordan Reagan og Gorbachev i sin tid mødtes med kun de to, og så tolke, så skulle det have startet med et forholdsvis kort møde mellem Putin og Trump og kun to tolke. Det endte med at vare 2 timer og et kvarter, så vidt vi ved på nuværende tidspunkt, 2 timer og et kvarter, hvorefter der var et pressemøde. Der er ingen andre, der har været til stede på det møde. Der er indtil videre ikke nogen, der har et referat af det, andet end det ret nøjsommelige referat, som Putin startede med at komme med på det her berømte pressemøde forleden dag. Man forstår på amerikanske medier, at den amerikanske administration forsøger at finde ud af, hvad der egentlig blev sagt i løbet af det her møde, og der er endda kræfter i den amerikanske kongres, det er selvfølgelig ikke republikanere, der ønsker, at den her tolk, en kvinde, den amerikanske tolk, der var med Putin derinde, undskyld, med Trump derinde, skal er simpelthen frem og fortælle, hvad der blev sagt under samtalen. Det blev så fuldstændig stemt ned, det forslag i senatet med 98 stemmer mod 2, tror jeg. Præcis. Eller 0, eller et eller andet. Det blev fuldstændig stemt ned. Det er også et ret skørt forslag, skal lige siges. Men det tegner jo et billede af, at i USA, i politiske lag i USA, er der mange, der har meget lidt tillid til, at Trump altid kun taler USA's sag. Ja, det kan man godt sige. Lad os lige prøve at vende tilbage til det der møde, fordi der er et centralt spørgsmål, hvor Trump han bliver spurgt under det her pressemøde i Helsinki om den russiske indblanding. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarer her. Would you now, with the whole world watching, tell President Putin, would you denounce what happened in 2016, and would you warn him to never do it again? All I can do is ask the question. My people came to me, Dan Coats came to me and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial today. And what he did is an incredible offer. He offered to have the people working on the case come and work with their investigators with respect to the 12 people. I think that's an incredible offer. Det er jo her, Mads, vi har to ting, og hvor de fleste kæber, vi har talt om den ene. Ja, kæberne i hvert fald er folk her. Det første er, han siger, han kan ikke forstå, hvorfor russerne skulle blande sig. Nummer to, sikkert et fantastisk tilbud, præsident Putin han kom med. Det var så et tilbud, han siden måtte trække tilbage. Da folk sad og så det, da du sad og så det, da jeg sad og så det, da alle sad og så det, tænkte de, what the fuck, for nu at sige det som det altså, er. Hvad er det, der sker der, ikke? For første gang i mit liv som politiker, fordi da jeg blev politiker, så tog jeg ud til TV2 og havde et møde med dem derude og sagde, nu river vi min kontrakt i stykker. Nu skal jeg ikke det her mere, nu er der andre, der skal kommentere på USA. For første gang i mit liv, siden jeg gik ind i politik, så sad jeg og tænkte, jeg bliver simpelthen nødt til at gå ud og snakke med dem ude i TV2, for jeg skal på en tv-skærm nu og kommentere på det her. Det her, det er det skørste, jeg nogensinde har set. Det er første gang. Alle andre gange, der er sket noget i USA, har jeg lænet mig tilbage og nyt mine gode kollegaer, eller de andre, der nu har taget over efter mig i den branche, der og kommentere på USA, og med spænding lyttet til, hvad de havde at sige. Denne gang, der tænkte jeg, det her, det er så vildt. Jeg bliver nødt til simpelthen at tage noget tøj på og tage en taxa ud, indtil jeg så kom tanke om, at jeg sad faktisk i Folketinget. Det er ikke mit arbejde længere at skulle det der. Så det var ret vildt at være vidne til. Ja, fordi det, der sker, det er jo, og det kan jo, vi skal nok komme tilbage til hans forsøg på at ændre, hvad det var, han sagde, da han kom hjem til Washington D.C., men han siger jo ikke bare, jeg kan ikke se hvorfor russerne skulle have blandet sig. Han siger mange ting, der det tyder på, at han mener, hvad han siger i det øjeblik. Det mest skøre er jo, at og her blander folk nok noget sammen. Vi prøver sådan at gøre det kort, men det skøre er jo ikke at have tillid til sin egen efterretningstjeneste. Mm-hmm. Og så er der mange, der siger, jamen efterretningstjenesten har tit taget fejl. Mm-hmm. Altså, kan man ikke, hvad er der nu mærkeligt i det, at sige om ens egen efterretningstjeneste? Men der er ikke, at de måske har taget fejl i noget. Ja, det er rigtigt, at efterretningstjenesten jo efterretningstjenesterne i USA har tit taget fejl. Mm-hmm. Og de har tit givet oplysninger, som senere hen har vist sig at være ikke så holdbare osv. Det er en del af deres arbejde, at de gætter tit om noget, der er svært at gætte om, og de skal præsentere præsidenten for efterretningsrapporter mm-hmm. og have eksperter, der ligesom validerer, hvorfor tror vi, det her er, som det er. Og det gør man så i forskellige sådan udgaver. Nogle gange, som eksempelvis, da den operation, der hedder Operation Mongoose, lander på Kennedys bord. Det er den, der handler om, at man skal sætte nogle eksilkubaner i land på Cuba, og så lige fjerne kommunisterne fra magten i Cuba igen. Nu ved vi, i dag ved vi, at nogle af de vurderinger, der var i den rapport, de var ikke ret gode. De var rigtig, rigtig, rigtig elendige. Noget af det, man regnede med ville ske, skete ikke, og præsidenten kom til at ligne en idiot, fordi han stolede på sin egen, blandt andet efterretningstjeneste, men også militær og så videre. Det, der er usædvanligt her, er, at her har vi alle efterretningstjenesterne, der går sammen og siger, vi har ikke bare en vurdering af noget, der er sket. Mm-hmm. Vi har materiale, vi vil vise dig her, præsident, mm-hmm. som vi er helt sikre på, at det vil få dig til at se, at russerne ikke bare blandede sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, men at den ordre kom direkte fra Putin selv. Lad os lige prøve at tage den, fordi den har vi faktisk her, fordi der er et tidspunkt her i den forløbende uge, hvor New York Times de fortæller, at Donald Trump han allerede den 6. januar 2017, altså knap 2 uger før han tiltræder som præsident, får den her oplysning af efterretningstjenesterne om, at Putin personligt havde blandet sig. At det ikke bare var noget, nogen russer gik og gjorde, men at Putin personligt blandede sig. Lad os lige prøve at høre den her genfortalt på MSNBC. During your hour, actually the last few minutes, David Sanger and Matthew Rosenberg in the New York Times have published the breaking news of the night. And it turns out Donald Trump knew. And he knew weeks before the inauguration. Listen to this opening for this article. 2 weeks before his inauguration, Donald J. Trump was shown highly classified intelligence indicating that President Vladimir V. Putin of Russia had personally ordered complex cyber attacks to sway the 2016 American election. The evidence included texts and emails from Russian military officers and information gleaned from a top secret source close to Mr. Putin, who had described to the CIA how the Kremlin decided to exercise its campaign of hacking and disinformation. And just one more line here, Mr. Trump sounded grudgingly convinced, according to several people who attended the intelligence briefing. But ever since, Mr. Trump has tried to cloud the very clear findings that he received on January 6th, 2017, which his own intelligence leaders have unanimously endorsed. Ja, mange ting kan man jo sige her. For eksempel, at det er tydeligt, at forretningstjenesterne i USA, de er villige til at ligge mange forskellige ting i øjeblikket til de amerikanske medier, fordi de vel sagtens mener, at de sidder inde med en viden, der er vigtig for offentligheden at skulle have viden. Jeg tror, det de gør nu, det er, at de fornemmer, at selv når de, skal vi sige, præsenterer materiale på Trumps bord, mm-hmm. som ikke kan diskuteres. Mm-hmm. Altså ikke bare en vurdering af, hvad tror vi, der sker, mm-hmm. hvis vi sætter lidt mere end 1.500 eksilkubanere i land på en kyst på Cuba, og så håber vi lige, at så vender befolkningen sig sammen med dem og smider kommunisterne ud. Det er en ret vild vurdering. Det her, det er materiale, som er det er materiale, som er underbygget mm-hmm. med efterretningsoplysninger, der tyder på, at det her, det er sådan, det er. Og så fornemmer de, at selv når de præsenterer det for Trump, så giver Trump så måske lige det, han ser det, og siger, ja, jeg kan godt se, at der er måske noget om det. Men ikke ret lang tid efter, så er han et sted i sit hoved, hvor han tænker, det passer ikke, det her. Og det vil sige, at vi har en præsident, der ikke stoler på sin egen efterretningstjenester. Mm. Efterretningstjenester, altså... Mads, det er jo i virkeligheden en venlig udlægning. Prøv at tænke på, hvor skørt det er det her. Jo en venlig udlægning, du har der, Mads, fordi du kunne lige så godt sige, det kan godt være, han tror på den. Men han har faktisk et problem med de russere, og han vil ikke anerkende, at russerne hjælp, det er også en mulighed. Jeg holder lige den mulighed ud, han ser på det, tror på det, og tænker, at efterretningstjenesten har opdaget noget, jeg virkelig ikke har håbet, opdaget, præcis. Fordi jeg er en del af den russiske efterretningstjeneste. Nej, eller bare jeg har fået hjælp. Ja, eller ja. Et eller andet. Ja. Altså, på en eller anden måde er en del af en kampagne. Det holder lige ud af det. Det har jeg stadig ikke svært ved at tro på, men jeg indrømmer, at det kan selvfølgelig også være en mulighed. Men det er bare for at tage den mest konservative vurdering af det. der er det stadigvæk så skørt der, for vi taler jo om en præsident, der ikke stoler på efterretningstjenester, som vi i Danmark stoler på. Mm-hmm. Altså, vi lever i et land, hvor der har været forholdsvis få terrorangreb på Danmark. Og der, vi ved, at der kunne være mange flere, fordi vi har været et oplagt terrormål. Og en af grundene til, at der har været færre terrorangreb på Danmark, skyldes, at vi stoler på den amerikanske efterretningstjeneste, samarbejder med dem, og via det samarbejde har vi været i stand til at optravle angreb på Danmark. Mm. Det er sådan ret... det er det viden, der er derude nu. Så den danske stat og de danske institutioner, der skal holde Danmark sikkert, stoler mere på den amerikanske efterretningstjeneste, end den amerikanske præsident selv gør. Det er sgu ret gakket. Ja, og det er så gakket også, at vores egen forsvarsminister, Venstres Claus Hjort Frederiksen, jo har sagt tidligere, han sagde også mange interessante ting i forbindelse med NATO-topmødet, men tidligere har han jo sagt, at de der måder, som russerne beviseligt efter hans mening har blandet sig i det amerikanske valg på, det er noget, han også frygter vil ske ved det næste folketingsvalg i Danmark, og det er mit indtryk, at det gør et bredt flertal i Folketinget. Altså er vi også nødt til at agere i forhold til det. Og at man i regeringer igennem hele Europa har den samme frygt. Præcis, ja. Så det er en frygt, man har, og den har den amerikanske efterretnings brede, forskellige, alle de forskellige slags, altså været enige om, de har kigget på beviserne, de har haft rigtig gode materiale angiveligt, de har lagt det foran præsidenten, lige inden han blev præsident. Han har lang tid sagt, det passede ikke. Der er jo to ting, lige to spor, som jeg hele tiden synes, vi skal holde fast i, fordi der er jo to ting, der sker her. Den ene er, har russerne blandet sig i den amerikanske valghandling i 2016? Derom står der næppe nogen tvivl. Trump har selv sagt det i den her uge. Han havde svært ved at sige det, men han har sagt det nu. Det har de. Punkt to, det er den helt anden diskussion, som jeg lige kort refererede til lige før. Det er selvfølgelig, har Trump-kampagnen samarbejdet med russerne med henblik på, at han skulle vinde? Det er en helt anden sag. Er han en det er, puppet? Yes, det er en helt anden sag. Som Hillary Clinton sagde i debatten med Donald Trump. En af de præsidentdebatter, de havde. Skal vi ikke lige høre den, Mads? Fordi den har vi faktisk liggende. Vi tager den lige klip her fra duellen, hvor de netop taler om, hvorvidt... Det er altså to uger før valget i USA. Der er diskussion om, hvorvidt Trump er en puppet. Ja. Lad os høre det her. Putin, from everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do, and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. So I think that this is such an unprecedented situation. We've never had a foreign government trying to interfere in our election. We have 17 intelligence agencies, civilian and military, who have all concluded that these espionage attacks, these cyber attacks, come from the highest levels of the Kremlin, and they are designed to influence our election. I find that deeply disturbing. Ja, det er jo sjovt at høre det klip nu, for det lyder næsten som om, hun er den offentlige anklager, der lægger papirerne frem på nuværende tidspunkt. Trump står stadigvæk og råber, jeg er ikke nogen puppet, jeg er ikke nogen puppet. Nej, du er the puppet. Du er the puppet, ikke? Ja, det er vildt at sidde og se det der igen. Ja. Da jeg blev mindet om klippet, og så det igen, så tænker jeg jo sådan, det er utroligt, at det kommer fra lige før valget. Men det er jo som om, det var optaget i går, ikke? Ja, altså, at de har den her debat, men... Og der er jo meget her, der selvfølgelig kan undre en, blandt andet at hun ikke er præsident i USA. Ja. Det er en ting, der stadigvæk undrer mig, men det kan vi jo ikke lave om på nu. Det vi så også ved er, at Trumps reaktion her er jo en reaktion, som kommer imod den indblanding, hvor vi i dag har ret god fornemmelse af, at russerne ville bare have alle andre end Hillary Clinton som præsident. For det er ikke kun Trump, de har blandet sig på vegne af. De har også, de så også gerne Bernie Sanders i stedet for Hillary Clinton. Ja. Og de så også gerne Jill Stein i stedet for Hillary Clinton. Så der har været, russerne ville bare ikke have Hillary Clinton. Jeg så en undersøgelse, der var egentlig meget interessant. Hvordan kunne russerne have påvirket valget? Hvor meget skulle der egentlig til for at tippe valget i USA? Det var meget interessant. 0,2% af de afgivende stemmer, det var nok til, hvis de var faldet de rigtige steder, at Hillary Clinton havde vundet de der swingstater, som hun ender med at tabe 0,2%. Det er jo ret interessant, fordi hvor meget kan man påvirke på den måde, man gjorde det på? Det er jo stadigvæk noget, man diskuterer åbent i USA. Hvor meget kunne det egentlig betyde, den der form for angreb, de kom med? Noget har det nok betydet. Men altså, vi skal lige tilbage til præsident Trump, og så den forløbende uge i Helsinki, fordi han får sagt det her, Mads, og så er han på vej hjem. Så sidder han på Air Force One, ja. Og der ved vi jo, at der er 20 fjernsyn, for det prallede han med for nylig, efter han forlod G7, så han opdager alting. Og inden han begynder at se på alle de her 20 tv, der kommer hans folk til ham. Ja. Og det er blandt andet Mike Pompeo. Ja. Og siger til ham, altså, herre præsident, noget af det, du sagde der, ja. Det var ikke så godt. Det er ikke ret godt, det bliver vi nødt til at håndtere. Og det, vi hører i hvert fald fra den kilde, Politico har der, det er, at de siger, det var han helt uimponeret af. Altså, det prallede fuldstændig af på ham, at hans egne folk kom og sagde til ham, du kan ikke tale til ham i egen efterretningstjeneste. Det, du er ikke kommet ud af det møde på en god måde. Nej. Du kommer hjem til ballade. Så tænder han sin 20-30 tv-skærme. Mindst 20, som han siger. Mindst 20. På, ja. Og ser reaktionen på Fox & Friends. Ja. Og ser, at selv altså den kanal, der altså om nogen, altså Trump er som præsident om noget holdt oppe af den omtale, han får på Fox. Mm-hmm. De taler direkte til de, der også er stemt på Donald Trump. Og her møder han massiv modstand. Ja. Altså for første gang, altså han har tidligere været i blæsvejr på Fox. Mm-hmm. Altså der har før været gange, hvor Fox har bedømt noget af det, Trump har gjort eller sagt, og været kritisk over for ham. Men aldrig på den her måde før. Altså her fornemmer man altså Fox-værter, der sidder og er fuldstændig forbløffet over det, de viden til, og de er ikke bange for at sige det videre til Trumps kernevælger. Og så vender Trump på en tallerken. Ja, fordi så tænker Trump alligevel, altså man skal sige, når han vender på en tallerken, så foregår det jo, der har været store storme før, hvor han har skulle ændre holdning. Og der er det altid foregået ved, at nogen har skrevet et dokument, han så læser opad. Ja. Og det skete så også, fordi han kommer tilbage fra den lange flyrejse fra Helsinki. Stephen Miller skriver et dokument til ham. Skriver et dokument, og han sætter sig så inde i Det Hvide Hus, omgivet af forskellige folk, og så læser han erklæringen op. Lad os lige prøve at høre den her erklæring, hvor han lyder noget. I thought that I made myself very clear by having just reviewed the transcript. Now, I have to say, I came back and I said, what is going on? What's the big deal? So I got a transcript. I reviewed it. I actually went out and reviewed a clip of an answer that I gave. And I realized that there is a need for some clarification. It should have been obvious. I thought it would be obvious, but I would like to clarify just in case it wasn't. In a key sentence in my remarks, I said the word would instead of wouldn't. The sentence should have been, I don't see any reason why I wouldn't or why it wouldn't be Russia. So just to repeat it, I said the word would instead of wouldn't. And the sentence should have been, and I thought I would be maybe a little bit unclear on the transcript or unclear on the actual video. The sentence should have been, I don't see any reason why it wouldn't be Russia. Sort of a double negative. So you can put that in, and I think that probably clarifies things pretty good by itself. Ja, men altså, inden vi lige går videre til det der, så synes jeg, det er interessant det med den dobbelte negativ, altså han skulle. Han kommer til at det udelukke. Ikke, det er jo ikke god stil, det ved du som en, der har skrevet i mange år. Ja. Dobbelt negativ, og det er der altid en redaktør, der reagerer på. det reagerer på, ikke også? Men det giver sig selv, at når du sagde før, at han, sådan, han var allerede lidt eller meget upopulær i USA, selv hos Fox & Friends og de andre programmer der, fordi han havde lyttet som en slapsvans eller en svækling ved siden af den russiske præsident. Han lød som en, der sådan var underlig. Han lød som en, hvor man tænkte, der skal ikke være flere møder, hvor de to mænd er alene sammen, uden der er nogen, der har kontrol på situationen. Ej, præcis. Og selv en af hans allerbedste venner på Fox-stationen, Tucker Carlson, han var ude og kalde det her, den her afspilning, hvor han altså sidder og læser op af den her erklæring fra Stephen Miller, for en hostage situation, altså at han mener, at præsidenten ligner en, der som vi kender, der er blevet taget til gissel og skal sidde og læse en erklæring op, fordi han siger, at Trump skal ikke sådan give efter. Der er en, der stadigvæk mener, at han skal blive ved med at sige det, men han underkender ham nu, fordi han er en slapsvans. der sådan sidder og læser en erklæring op, som nogen andre har skrevet. Altså, der er også bare noget morsomt i det der wouldn't, ikke? Ja. Altså, det er jo det er jo en ret skør situation, ikke? Nu forstår man jo bedre, når han har stået der i kirken, og præsten har sagt, nu tilspørger jeg dig, om du vil tage hende her. der ved din side står som ægte hustru, ja. Og så har Trump selvfølgelig der sagt ja, ikke, men han har jo så, altså måske ment nej. Det er jo derfor, han er blevet skilt. Lige præcis, og der er kommet, og Mads, der er jo kommet en stribe morsomme klip på nettet, hvor man ser nogen, hvor man lige tilføjer en lille negation i forhold til det. Så prøv en gang at høre, hvad Ronald Reagan sagde, da han i sin tid tale i ved Brandenburg og Tor i Berlin. Mr. Gorbachev, do not tear down this wall. Ja, det giver det hele en ny mening, jo. Ja, ja, do not tear down this wall. Eller vi har jo også Bill Clintons berømte klip med Monica Lewinsky. Lad os lige høre det. Som er. I did not have sexual relations with that woman. Ja, grunden til, at han siger, I did not have... Og det fordi, fangede jeg ikke dengang. Nej, altså, det fangede du ikke. Nej, men nu kan jeg jo godt forstå, at han er noget mere perpleks over alt den at det virak, der kom. Ja, lad os lige høre John F. Kennedy også ved et berømt citat her. Ask not what your country can do for you. Ask what you cannot do for your country. Der har vi en mere, ikke? Altså, jo, der skal ikke ret meget til for at ændre i det. Nej, og jeg har allerede derhjemme på hjemmefronten begyndt at køre den her stil over for Maria, hvor jeg tit sådan... Altså, jeg får mange ordre derhjemme, det kan jeg godt afsløre. Ja. Det er tit nogen, der handler om noget skrald, der skal bæres ned, noget, der skal hentes, en masse ting, jeg skal gøre, som jeg i bund og grund ikke vil gøre. Ja. Og jeg gør det, fordi jeg ved, at konsekvensen er ikke til at leve med. Nej. Og derfor ender jeg med at gå ned med det skrald. Men nu er jeg så begyndt på, hver gang hun siger, går du ikke lige ned med skrald, så siger jeg, jo, det vil jeg gerne. Og går der nogle timer, og så står skraldet der stadigvæk, og Maria gør opmærksom på, at jeg har givet et klart løfte om, at gå ned med det, og så siger jeg bare, jeg mente wouldn't. Ja, altså, jeg har ikke givet tilsavn om det der. Nej. Og jeg vil se, hvor lang tid jeg kan køre den stil på hjemmefronten, før det går helt galt. Og så vil jeg selvfølgelig lige melde tilbage til Trump, fordi jeg har en fornemmelse af, at den, nu har jeg brugt den to gange, ikke? Mm. Jeg har en fornemmelse af, at allerede tredje eller fjerde gang, jeg prøver den, så får jeg ørerne så meget i maskinen, at så er det slut. At argumenterne bliver svære. Altså, hvad hedder det? Vi har jo et mere, fordi vi har jo også Barack Obama og hans berømte kampagneslogan, som man måske også misforstod tilbage i 2008. Yes, we can't. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Ja, yeah, yes, we can't. Og det, der er slemt ved det her for præsident Trump, synes jeg i virkeligheden, at det må være, det er jo, at han lander i en situation, hvor han er til grin. Og vi ved jo alle sammen, at der er mange ting, der kan gå galt for en politiker, men det værste er faktisk at være til grin. Og at folk, de hver gang han begynder at sige noget, begynder sådan at tænke i vittigheder omkring, hvad det i virkeligheden var, han har sagt. Så for første gang i præsidentembedet, der har præsident Trump haft en situation, hvor han er kommet til at fremstå svag ved siden af en udenlandsk leder, ikke bare en her hvem som helst, nemlig den leder, som han i Amerika er anklaget af rigtig mange mennesker for at være i lommen på. Og det sjove ved det pressemøde, hvor han sidder og læser den her besked op, det er, at han jo undervejs så også får sagt alligevel, han siger, jeg stoler på de amerikanske efterretningstjenester, fordi det er nok russerne, der har blandet sig i valget og lavet og hacket sig ind i den amerikanske valgkamp. Eller nogen andre. Så det sjove ved Trump er, at han kan bare ikke følge et manuskript, og da han er i gang med sådan at æde sine egne ord, så spytter han alligevel ud igen. Ja, men det gør også ondt at æde sine egne ord. Jeg tror, vi skal huske tilbage på Mads. Da vi selv var sådan en 6, 7, 8, måske 9 år, der har der også været situationer, hvor vi har siddet over for vores far og mor, eller en skolelærer, eller en børnehavepædagog, og vi har skulle indrømme et eller andet, som vi helt åbenlyst havde gjort, men det er simpelthen så svært. Der virkede, dengang virkede kun den strategi, synes jeg, benægt. Ja, det var blev man ved med, indtil det var så tydeligt, at de argumenter, man brugte til, man ikke holdt vand, ja, så kan man bevismaterialet var for stort og så videre. Og så tager man bare en ny runde med benægt. Der er ikke andet at gøre. Det tror jeg også, at præsident Trump han vil forsøge at gøre. Lad os lige prøve at vende tilbage til Helsinki-topmødet. Fordi vi skal huske på, at Vladimir Putin stod ved siden af. Det var jo et bemærkelsesværdigt pressemøde på alle måder, fordi det startede med, at de to kommer ind, og så holder Putin en alenlang gennemgang af, hvad der er sket på mødet på den kedsommelige måde, som kun en russisk leder kan tale på. Men så kommer der jo spørgsmål og svar. Det er altid meget interessant, når en russisk præsident endelig bliver udsat for spørgsmål. Fra en kritisk presse. Og han bliver så spurgt, og det her det er så i oversættelsen. Det er ikke Putin, vi hører tale. Han taler ikke engelsk. Jo, det gør han, men han taler det ikke offentligt. Men her er det altså gennem en tolk, hvor han afviser, at der findes nogen som helst beviser for, at Rusland har blandet sig. Prøv at høre her. He defends the interests of the United States of America, and I do defend the interests of the Russian Federation. We should be guided by facts. Could you name a single fact that would definitively prove the collusion? This is utter nonsense. Det er det rene nonsens, fastslår præsident Putin, at der skulle være nogen som helst beviser for kollusion. Og når man siger det med russisk accent, så det virker bare ikke så stærkt. Nej. Altså, jeg er ked af at sige det, David. Ja, det vil... hvis man bliver taget med bukserne nede, så skal man ikke stå over i russisk accent. Og så skal vi jo huske, hvis nogen skulle have glemt det, at den gode præsident Putin jo i tidernes morgen var KGB-agent. Han ved godt, hvordan man gør sådan noget. Og KGB var forløberen for det FSB, der i dag er Ruslands efterretningstjeneste. Så han er simpelthen en del af det system her. Det er den måde, han har lært, at man håndterer politiske situationer på, at man bruger nogle værktøjer. Mm. For det er så meget en del af manuskriptet for Putins liv, at han selvfølgelig fortsætter med at bruge de værktøjer, han har vokset op med, har lært igennem et helt liv. At da KGB bliver til FSB, at så fortsætter Putin selvfølgelig med at tænke i den måde, man tænker i den branche. Det er jo det, han kommer fra. Præcis. Og så skal vi... Jeg elsker det der pressemøde, eller jeg synes sådan set, det var tragisk, men der var så mange gode ting i det. Der blev sagt så mange mærkelige ting, fordi udover det, vi var inde på lige før, hvordan at præsident Trump, han altså ikke stoler mere på sine egne efterretningstjenester, end han gør på præsident Putin, så benytter han også lige lejligheden til at slå til Hillary Clinton en gang mere. Det var jo som bekendt, inden han slog i 2016. Prøv at høre, hvad han siger her. What happened to the server? What happened to the servers of the Pakistani gentleman that worked on the DNC? Where are those servers? They're missing. Where are they? What happened to Hillary Clinton's emails? 33,000 emails gone, just gone. I think in Russia they wouldn't be gone so easily. I think it's a disgrace. Han roser han sådan set også russerne, fordi han ved, at hvis russerne havde skulle kontrollere det, så havde de sgu ikke tabt de der. Så havde der været måder, hvorpå kammerat Putin og hans KGB-folk og FSB-folk og GRU-folk og hvad de alle sammen hedder i dag, de ville have sørget for, at de stadigvæk var der. Men pointen er her, Mads, ikke bare stoler han ikke på den amerikanske efterretningstjeneste. Han begynder også at angribe en politisk kollega hjemme i USA for at forsøge at, hvad skal man sige, at få dagsordenen skubbet i en anden retning, mens Putin står lige ved siden af. Ja, og Trump kan ikke lade være. Der er jo den her debat, og jeg ved ikke, hvor du står i den. Jeg tror ikke, Putin har noget på Trump, der gør, at han sådan er en mand, der i sit politiske liv er styret af den russiske præsident. Det må jeg indrømme. Jeg tror, at det, der sker for Trump, er, at Trump kan... Han er så ærekær, og han kan ikke acceptere, at russerne har blandet sig, fordi hvis de har det, så tager det noget fra Trumps valgsejr. Ja. Og den var jo utroligt tæt. Mm. Og hvis vi ved, at russerne har blandet sig, som vi jo ved, så er det også meget sandsynligt at sige, at hvis de ikke havde gjort det, så er det ikke sikkert, at Trump var præsident. Mm. Altså, du talte om de her få stemmer, der skulle flyttes. Ja. Ja. Altså, hvad nu, hvis de få stemmer, russerne lykkes med at få flyttet ved deres indblanding i valgkampen, er nok til at lige vippe valget. Altså, det er også det er et tæt valg. Ja. Og i hele den der, altså, der er noget med Trumps ego og selvforståelse, der gør... Fordi læg mærke til, hver gang han taler om det her, så bliver han nødt til at tale om collusion. Ja. Han blander de her ting sammen. De er jo, det er jo egentlig ikke det, vi taler om nødvendigvis. Ja. Altså, det er jo sådan en anden debat, der er en debat i hele i debatten. Hele Mueller-undersøgelsen kører der. Og så videre. Men Trump kan ikke lade være, fordi for Trump, der er det, at han ikke har vundet præsidentembedet i sin egen ret. Ja. Det er større for Trumps ego, end at der sidder nogen derude og tænker, altså prøv nu lige at have respekt for din egen efterretningstjeneste, dine egne institutioner. Ja. Og der er jo noget om det her, som man skal huske. Der er noget, der undrer mig. En ting er, og det har noget med Obama at gøre, det er, at Obama får de her oplysninger. Og vi ved, at amerikanerne, hvis de ville, kunne fuldstændig have trukket stikket på russerne. Mm. Hvis amerikanerne havde lavet... Her taler vi om måneden op til valget. Lige præcis. At der får Obama materiale ind, som viser, at russerne er i gang med at lave en indblanding i valgkampen. Det USA, jeg kendte, det vil sige det USA, der var før Obama, det havde ikke fundet sig i det. De havde lavet et cybermodangreb på russerne, hvor man fuldstændig havde, altså simpelthen havde slukket gadebelysningen i Kreml og alt, hvad man nu kunne finde på, og vist russerne, at I skal holde op lige nu. Og også har gjort det rigtig ondt på russerne, på en eller anden underlig måde. Altså, de har givet alle tog til Vladivostok, eller et eller andet mærkeligt, de havde fundet på, via deres, deres overlegenhed på det teknologiske område. Hvorfor i alverden gør man ikke det? Det har hele tiden stået for mig som et stort mysterie, at man har været villig til at lade russerne gå så langt, uden at gøre noget. Det kan godt være, der kommer noget frem på et tidspunkt om, at man gjorde mere, end vi ved nu, man gjorde i Obama-perioden. Og derfor forstår jeg jo godt, at Trump har den her reaktion, der går på, at hvis demokraterne ikke gjorde noget, så var det enten fordi de var sikre på, at Clinton ville vinde, eller fordi de ikke regnede med, at det her rigtigt var noget alligevel. Ja, det som Trump jo selv siger hele tiden og sagde på det her pressemøde, hvor han sagde, at han havde talt forkert, da han stod ved siden af Putin, det er jo netop, at han siger, som også folk omkring Obama har sagt, nemlig at de regnede med, at Hillary Clinton ville vinde, og så ville de ikke bringe det der på banen, om jeg så må sige, fordi så kunne det have set ud som om, at Obama blandede sig i valgkampen for at støtte Hillary Clinton. Så det var selvfølgelig også en svær situation, men du var helt ret i, at under normale omstændigheder, så ville man have gået ind og gjort et eller andet. Det gjorde man ikke. Putin... Indblanding er vel indblanding. Og det sjove er jo, at nu sidder vi så og diskuterer, at Trump styrede russerne. Mm-hmm. Jeg er med på, at Trump har selv placeret sig et sted, hvor vi bliver nødt til at forfølge det svor, for at finde ud af, er der noget om det, og man må gå rigtig tæt på ham nu. Ja. Nu, jeg mener, jeg er selv så usikker, selvom jeg værger mig ved at tro på det, men jeg er selv så usikker, at jeg tænker, det her, det må man virkelig undersøge. Og jeg håber, hvis nogen ved noget som helst om det, så håber jeg også, at de stiller sig op på en talerstol og siger noget i USA om det. Men man skal, når alt det er sagt, da Trump kommer til magten, der beslutter man sig for at ændre den måde, man støtter Ukraines kamp mod den stedfortrædende krig, Rusland har i det østlige Ukraine, og sender materiel og hjælp til kampen mod russerne, som man ikke turde gøre i Obama-årene. Så man er faktisk meget hårdere over for russerne der. I Syrien, der ændrer man de regler, der er for, hvordan de amerikanske soldater må agere på slagmarken. I et sådan omfang, at nu må amerikanerne godt slå russer ihjel. Fordi russerne brugte, de er jo tit indblandet med Assad-styrker, og det betød, at hvis der var russere, så måtte amerikanerne ikke have dem som mål. Det ændrer med, om vi ved, at amerikanerne har slået mange russere ihjel i Syrien, fordi man har ændret det her. Det var noget, Obama slet ikke turde gøre. Så jeg kan godt forstå, hvis Trump sidder og tænker, jeg er faktisk rigtig hård mod russerne. Men Mads, hvorfor skal jeg høre på alt det her? Men Mads, der siges alle dem, der er kritiske over for Trump her, siger jo faktisk, at der føres to slags ruslandspolitik, og hvis ikke tre, fra Washington i øjeblikket. Der føres en fra kongressen, som vedtager mange hårde ting. Og jeg skal lige sige, med alt det, jeg nævner nu, både det med Ukraine, præcis, og det, der foregår i Syrien, der er det med kongressens opbakning og initiativ. Præcis. Men havde Trump været en... Men Mads, lad os lige tage den færdig, fordi du har altså en politik, der bliver vedtaget og styret ind fra kongressen. Så har du en, hvor man har en fornemmelse af, at den amerikanske administration modarbejder den, eller fører en anden politik, den dybe stat stadigvæk virker. Og så har du endelig en, hvor den amerikanske præsident ikke nødvendigvis er glad for den politik, som hans egen regering fører. Så vi har sådan tre spor i det, der hele tiden bliver beskrevet her. Så når Trump han pludselig går ud og siger alle disse hårde ting, som USA har gjort ved Rusland, siden han trådte til, så er der mange, der siger, jamen det er faktisk ikke på hans foranledning. Det er noget, han nødtvunget har måttet acceptere en gang imellem, fordi han i virkeligheden helst ville andet, men han har den her dybe stat af folk i Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet osv., der arbejder imod ham. Men magten, man har som præsident, er jo stort nok til, at man kunne have standset det her, hvis man ville. Ja. Altså selvom kongressen ønskede, at man skulle skrue op for blusserne og russerne. Mm. Og jeg er helt med på, at kongressen ville gerne skrue meget mere op, end Trump ville. Ja. Det synes jeg er meget tydeligt, det spor. Men Trump kunne have sanset meget mere, end han gjorde. Så jeg er stadigvæk meget delt i det her med, hvordan måde vi sådan taler om Trump på, som om, at nu er... Altså, jeg ser jo alle de her billeder af Putin, der står sådan med Trump på... i hundesnor, eller på en eller anden måde, som en slags underdanig slave af Putin. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at hvis vi ser på den reelle politik i Obama-årene og Trump-årene, så er der skruet op. Ja, på de der områder. Men du har også, jeg må sige, nu siger du selv før, hvor jeg står hen i den der debat, det har jo ikke nogen som helst grund til at kunne sige sådan med fuldstændig sikkerhed, at Trump han er i lommen på Putin, for det kan ingen jo sige. Men den måde, det der pressemøde foregik på forleden dag, den måde, han lige havde opført sig på, da han havde været til NATO-topmøde, den måde, han lige havde opført sig på, da han havde været i Storbritannien, den måde, han lige for nylig havde opført sig på, da han var til G7-topmøde, tyder og bare på, at man taler om EU på. Den måde, han taler om EU på. Alle disse ting lagt sammen, og så kulminerer det med det der møde op i Helsinki, gør jo, at alle ens mest nervøse anelser, de pludselig får en hel del medvind. Helt enig. Og det ser ikke så godt ud. Lad os lige prøve at se Putin. Han bliver også spurgt på pressemødet. Han står jo der ved siden af ham. Og siger jo faktisk på et tidspunkt, mens han holder en af sine lange monologer, Putin, at det er da heller ikke så mærkeligt, at han egentlig godt kan lide Trump, når man nu ved, hvad hans modstander sagde i valgkamp. Det siger Putin jo faktisk, mens han står der. Det blev siden redigeret ud af den russiske referat af, hvad der foregik derovre. Men han bliver også direkte spurgt Putin om han har noget kompromat. Mm. På Trump. Og kompromat, det kan man næsten høre, hvad det betyder. Det er kompromitterende materiale. Har du noget? Det er en journalist fra AP Associated Press, der stiller ham det spørgsmål. Prøv at høre. I believe that Russia is a democratic state. And I hope you're not denying this right to your own country. You're not denying that United States is a democracy. Do you believe United States is a democracy? And if so, if it is a democratic state, then the final conclusion in this kind of a dispute can only be delivered by a trial. Ja, her roder Putin sig dels ud i et ikke-svar. Han siger ikke, jeg har ikke noget. Men han siger, at den her slags ting må jo afgøres i demokrati. Han siger, at Rusland er demokrati. Det kan vi jo stille et meget, meget, meget, meget stort spørgsmålstegn ved, men ikke desto mindre mener Putin, at det er det. Mener du, at USA er et demokrati, spørger han den her journalist, der formentlig og forhåbentlig nikker tilbage bekræftende. Og så siger han så må den sag jo afgøres ved domstolene. Det er den eneste måde, det kan gøres på. Men han er jo så dygtig en gammel ekspion, at han holder den en lille smule åben. Han siger ikke, nej, vi har ingenting. Han starter faktisk med at sige, Putin, i det her klip, at dengang Trump var i Moskva i forbindelse med Miss Universe-konkurrencen, der vidste jeg jo ikke, hvem han var. Så derfor har jeg jo ikke beordret noget på ham. Men han siger ikke, det kunne være, der var nogen andre, der vidste noget om ham. Han er jo simpelthen, det er jo agenten, der taler i koder og lader være med at sige, der ikke er noget. Så han lader den sådan svømme derude, og så siger han, men til sidst, så skal det jo afgøres i en retssag. Men uanset hvad, så hvis man skal give Trump et godt råd oven på alt det, der er foregået nu, så tror jeg, at Trump har nogle politikere, der nogle politiske sigtelinjer, der handler om, han vil gerne have europæerne til at bidrage mere. Ja. Han ser gerne, at EU bliver svækket i sin geopolitiske position, og især vil man gerne have nogle anderledes handelsforhold med Europa, og han vil gerne lave en eller anden form for handel med russerne, som gør, at det bliver mindre dyrt for USA sådan at være verdens politimand. Der er måske nogle mål, der kan nås der. Hvis man skal give ham et råd for at nå alle de her mål, for det tror jeg egentlig er Trumps mål. Og nogle af de mål er nogen, som der er politisk opbakning til i USA. Det kommer lidt an på, hvordan man slipper afsted med det. Og noget af det, vi jo slet ikke har talt om her i dag, og som vi måske nok skal have, altså det kommer vi helt til at tale mere om, er jo, at den gemt i den måde, Trump tænker på, er, at Trump kobler handelspolitik sammen med sikkerhedspolitik. Det er tydeligt, at hvor vi tidligere har haft sådan, at sikkerhedspolitik kommer før handelspolitik. At når det sikkerhedspolitiske er på plads, så må vi derefter lade handlen indordne sikkerhedspolitikken. Trump tænker omvendt, at det er handelspolitikken, der er vigtigst. Det, at USA får mest muligt ud af handel med andre, der er parat til at lade sikkerhedspolitikken indordne den logik, der er der. Og i den handelskrig, der så er på vej nu, der kan vi se med midtvejsvalget, der kommer, at det er især Trumps vælgere, der kommer til at blive ramt af den her handelskrig. Så Trump, tror jeg, har nogle politiske mål, som han har forsøgt at indløse via sit besøg, både i NATO-regi og med Putin, hvor han gambler og skal nå noget for at vinde noget. Og så ved jeg godt, at så kan det være, at vi om 10 år står og griner af det, jeg siger nu, fordi i virkeligheden var han bare styret af russerne, at det var det, der skete. Men nu tror jeg ikke på det, og siger, at han har noget, han... Hvis jeg var dig, Mads, så ville jeg være påpasselig med at sige, jeg tror ikke på det. Jeg vil hellere sige noget i retningen, at jeg håber ikke, det skal vise sig at være sandt, fordi vi kan jo ikke længere bare sådan helt, det har du også sagt flere gange i dag, sådan bare sige, nej, det er helt utænkeligt, at præsidenten er der. Da jeg har selv bevæget mig meget der, efter det. Ja. Det var så vildt at være vidne til, at jeg selv bagefter tænkte, da jeg læste Friedman, tænkte jeg så også, okay, det er simpelthen for langt ude. Ja. Det er så en ting, men fordi Trump agerer, som han agerer, så har han jo sået en dyb tvivl blandt rigtig mange republikanere. Det taler ikke bare om min egen tvivl. Nej. Men man kan jo fornemme på det politiske system i USA, at her er der mennesker, som faktisk er glade for mange af Trumps politikere, og som vil være altså, dybt ind i både det republikanske demokratiske parti, ville man elske, hvis Trump var i stand til at presse europæerne til at bidrage noget mere til NATO. Der er jo sådan en fast fortælling omkring Trump, også i de her dage, efter hvad han har lavet sådan i medier rundt omkring, at han i virkeligheden har godt fat i den amerikanske befolkning, at han har en ret stor opbakning. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, for jeg står med nogle tal her for hans såkaldte approval rating. Hvis vi kigger på hans approval rating, så ligger de sådan lige omkring 42%. Det er ikke så ringe. Det minder om Barack Obama, Bill Clinton på samme tidspunkt, altså sådan cirka halvandet år ind i deres tid. Men når man så kigger ned i dem, og man siger, hvad nu hvis vi tager et tidspunkt for en amerikansk præsident, hvor ledigheden har været lige så lav, som den er på nuværende tidspunkt, nemlig 3,8%, hvor forbrugertilliden er op og alt de der tider. Hvor stod så præsidenter på samme tidspunkt? Og der har vi for eksempel tal fra Bill Clinton, der havde lignende tal på et tidspunkt. Da han havde det, der havde han en approval rating på 59%. George H. Bush det samme. Han lå 20% højere på det tidspunkt. Så noget kan jo tyde på, at Trumps opbakning faktisk ikke er så høj, når man tænker på, hvor godt det egentlig går for økonomien, at han faktisk ikke er i stand til at løfte sig særlig meget, selvom økonomiske nøgletal de bevæger sig i hans retning, og det faktisk er et problem for ham, så han ikke rigtigt skal sammenlignes med Barack Obama og altså for eksempel Barack Obama eller Bill Clinton halvandet år ind i deres tid, fordi der var arbejdsløsheden nemlig højere og økonomien dårligere, men prøv at sammenligne med tidspunkter, hvor økonomien går godt, så står han dårligt i sammenligning med andre præsidenter. Man kan sige, at det, jeg bider mærke ved, er, at Trump går til valg i 2016 som den mest upopulære præsidentkandidat i nyere tid, og har rigtig dårlige målinger, bliver valgt alligevel. Mm-hmm. Der er noget der, hvor vi måske ikke forstår, at når vi ser tallene på, hvor mange republikanere, der rent faktisk bakker op om Trump, og så viser sig pludselig, at han er den mest populære amerikanske republikanske præsident blandt republikanerne selv, som de nogensinde har haft. Mm-hmm. Og det er jo det, der gør, at Trumps styrke ved et valg har meget at gøre med, om den republikanske base møder op og stemmer. Ja. Hvis de gør det, så er han i stand til at bekæmpe det. Fordi de målinger, der jo går på, hvordan ser det ud, når du spørger vælgere, der er uafhængige og demokrater? Forventelig er han meget, meget upopulær blandt demokrater. Men hvis man målte på Reagan blandt demokrater i sin tid, hvis man målte også på Clinton faktisk blandt republikanere, så ville man se, at der var sådan set overraskende mange, der egentlig synes godt om dem. Ikke sådan, at de kunne blive valgt eller noget som helst på de tal, men Trump blandt sine modstandere, der er han virkelig, virkelig upopulær. Derfor tror jeg, at de der... Jeg tror, vi skal passe på med at læse approval ratings ind i dynamikken omkring Trump, for den har han brudt før, og det er åbenbart ikke den, der afgør det. Og hvis man sidder og tænker, at vi får kun 4 år med den her mand, fordi han er selv i gode tider, at han forhat af alle. Mm. Han er bare ikke forhat nok af sine egne. Der er det lille modsatte, der gør sig gældende. Ja, min pointe er egentlig også bare, at han står ikke så stærkt, som man normalt ville gøre, hvis man var præsident på et tidspunkt, hvor de økonomiske nøgletal, de er så gode. En diagnose, som jeg så i den forløbende uge, som jeg faktisk ikke kendte i forvejen, må jeg indrømme, den kom fra den britiske komiker John Cleese, der skrev, at modsat paranoia, som de fleste af os kender, altså at man frygter, at alle er efter en på en eller anden måde, så findes der faktisk også den modsatte diagnose, nemlig pronoia. Og pronoia, og jeg har slået det op, det findes i virkelighedens verden, det er en legitim term. Den går altså ud på, at du faktisk tror, at alle rundt omkring dig elsker dig. Så jeg tænker på, at det er måske derfor, at Trump han går fra NATO-topmødet og siger, at det var et fantastisk møde. Det er måske derfor, han går fra mødet i Storbritannien og siger, at det var et fantastisk møde. Og det er måske derfor, han gik fra topmødet med Putin og siger til de amerikanske medier, det var et fantastisk møde, fordi han simpelthen lider af pronoia, altså tanken om, at alle, selvom de ikke siger det højt, i virkeligheden elsker ham. Jeg synes, vi har haft en periode, hvor jeg har savnet nye diagnoser på Trump, fordi alle fjerndiagnostiserer ham. Ja. Og jeg er glad for, at vi nu får bragt noget mere på banen, præcis, fordi vi er hængt lidt fast i narcissisme og andre ting. Men nu har vi så også pronoia til den liste. Det er selvfølgelig altid uhederligt at diagnostisere folk på afstand. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.